360. Tylko teraz zapytaj dilera o ofertę specjalną i odbierz SUVa z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie było problemu na dzisiejszych egzaminach gimnazjalnych z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, informuje o tym Ministerstwo Edukacji. Czesi znowu podają, że wykryli salmonellę w mięsie z Polski. Tym razem chodzi o kilkaset kilogramów drobiu. Mamy pierwszy polski cywilny samolot odrzutowy. Za chwilę o tym, co to za model i kiedy na dłużej wzbije się w powietrze. W żadnej ze szkół nie było dzisiaj problemu ze zdawaniem egzaminu gimnazjalnego. Tak wynika z podsumowania, które pokazało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dzisiaj uczniowie pisali matematykę oraz przedmioty przyrodnicze. Do Ministerstwa Edukacji i kuratoriów nie dotarły żadne informacje o problemach w jakiejkolwiek ze szkół. Anna Zalewska zapewniła, że placówki są przygotowane do kolejnych dni egzaminów. I jesteśmy gotowi na piątek na egzaminy, jesteśmy gotowi na poniedziałek na egzaminy dla uczniów ósmej klasy. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zapowiedział, że uczniowie z trzech szkół, gdzie nie doszło wczoraj do egzaminu z historii i WOS-u, i jednej, gdzie nie było też egzaminu z języka polskiego, napiszą egzamin w terminie dodatkowym. Wszyscy ci zdający, ci uczniowie, którzy nie przystąpili do egzaminu w kwietniu, będą do niego przystępowali w tym terminie, który jest wyznaczony jako termin dodatkowy w czerwcu, od 3 do 5 czerwca. Minister Anna Zalewska odniosła się do trwającego w części szkół strajku nauczycieli. Po raz kolejny zaprosiła przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych do podpisania porozumienia z rządem w sprawie podwyżek. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. I przypomnijmy też informacje, do których dotarli nasi reporterzy. Wynika z nich, że część strajkujących nauczycieli może spróbować nie dopuścić uczniów do matur. Wśród protestujących rozsyłane są SMS-y mówiące o tym, co zrobić, aby zablokować zdawanie egzaminu dojrzałości. Radiowa Trójka dotarła też do podobnych instrukcji zamieszczanych na zamkniętych forach w mediach społecznościowych. O mięsie z Polski, w którym wykryto salmonellę, znowu donoszą czeskie służby. Tym razem bakterie miały być w ponad 500 kg drobiu. Według czeskiej państwowej administracji weterynaryjnej mięso trafiło do dwóch restauracji. Część została upieczona i zjedzona, a część zabezpieczono. To kolejne doniesienia o salmonelli w mięsie z Polski. W ubiegłym tygodniu również informowano o bakteriach w drobiu. Z kolei pod koniec lutego Czesi wstrzymali dostawy mięsa z Polski po tym, jak salmonellę wykryto w wołowinie. Był twardy i nieustępliwy w realizacji swoich filmowych planów. Tak o Andrzeju Trzosie Rastawieckim mówili przyjaciele i rodzina. Reżyser filmów dokumentalnych, fabularnych i seriali został pochowany na wojskowych powązkach w Warszawie. Aktor Daniel Olbrychski powiedział, że będzie go wspominał jako bardzo wrażliwego człowieka. Był fantastycznym facetem i bardzo wrażliwym, zdolnym reżyserem. Zrobiłem z nim jeden film, Jestem przeciw, o Monarze, który zakładał Marek Kotański. Aktor Mieczysław Hryniewicz mówi, że w pamięć zapadła mu postawa reżysera. Wielki artysta, mocny, bardzo bezkompromisowy, nieprzyjednany i taki pozostał do końca. Człowiek, któremu właściwie najwięcej w życiu zawdzięczam, jeszcze drugi był taki Adam Hanuszkiewicz, także mam go w wiecznej pamięci. Andrzej Trzosa Rastawiecki w okresie rządów komunistycznych nakręcił film Pielgrzym, poświęcony pierwszej wizycie Jana Pawła II w ojczyźnie. Był to pierwszy niezależny film w PRL zrealizowany na zlecenie Kościoła. Miał premierę w 1979 roku w Watykanie. Reżyser za swoje filmy wielokrotnie zdobywał nagrody podczas festiwali w kraju i za granicą. Zmarł 2 kwietnia. Miał 85 lat. Dziewiczy lot ma już za sobą. Chodzi o pierwszy polski cywilny samolot odrzutowy. Nazywa się Flaris LAR 1. Budowany był przez 10 lat w Jeleniej Górze przez firmę Metal Master. Jest to najmniejszy w tej chwili na świecie samolot dyspozycyjny, pięciomiejscowy. Rafał Ładziński, prezes Metal Master. Ma masę startową 1700 kg. Jego prędkość przelotowa jest zbliżona do samolotów komunikacyjnych, a wyjątkowe jest to, że potrafi startować z krótkich, nieprzygotowanych i trawiastych. Ten samolot będzie odpowiedzią na potrzebę średniego biznesu. Eryk Kłopotowski, ekspert lotniczy. Który będzie chciał wylądować bliżej swojej fabryki, przemieszczać się szybko i bardzo tanio, bo mówimy tutaj o kosztach będących 1/4 mniej więcej kosztów, które dzisiaj są związane z wykorzystywaniem prywatnych samolotów odrzutowych. Ten wielki przemysł lotniczy w Polsce został swego czasu sprywatyzowany. Grzegorz Sobczak ze Skrzydlatej Polski. Nadal funkcjonuje, radzi sobie całkiem nieźle, tylko że przeważnie są

dobra, a świat się zamknął. Zaryglował, a świat się zamknął. Zaryglował, a świat się zamknął. Zaryglował, bo gdzie pojadą, wszędzie te słowa nie ma. Kontynuujemy bardzo gościnny tydzień w programie alternatywnym i to jest oczywiście zapowiedź spotkania z zespołem Hańba. Przedstawiciele tego zespołu są w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mateusz Nowicki i Jakub Lewicki są naprzeciwko mnie, ale nie jesteśmy sami. Tak, tutaj zawstydzę nas swoją obecnością nasz dobrodziej i wydawca Arkadiusz Marczyński, czyli hańbowy Arkady Kuc. Dobry wieczór. Witamy cię bardzo gorąco i to już zaznacza pewien taki wspólny, ale też rozdzielny, jak to się mówi, rozłączny. Już się pogubiłam w tych zbiorach, chciałam tak zaimponować wiedzą matematyczną, ale no, jak widać, nie warto. W każdym razie mamy wątki wspólne i mamy też wątki, które się wiążą z Anteną Krzyku, czyli wydawnictwem, które Arek prowadzi od 35 lat. To jest informacja, która szokuje mnie przez cały czas. Antena Krzyku, wydawca płyt Hańby, to jest chyba najstarsze z tych cały czas działających wydawnictw niezależnych w Polsce, Arek. Tak ponoć jest, bo zaczynałem w czasach, kiedy wydawanie kaset i fanzinów było jeszcze nielegalne. I to był rok 1984, licząc tym czasem, którym posługujemy się w większości. Jak ustaliliśmy, to był rok 1904, jeżeli chodzi o czas, który Hańba mierzy. Rok 1939 widnieje na okładce tego najnowszego materiału, który Hańba publikuje oficjalnie jutro. Czy mówimy płyta, czy mówimy epka ze względu na rozmiar tego wydawnictwa, Kuba? My chyba unikamy określenia epka i spolszczamy pięknie mówiąc album krótko grający. Album album krótkogrający. No to świetnie. Album krótkogrający, utwory, które już znamy i utwory, których jeszcze nie znamy, także pojawią się podczas naszej rozmowy. Ostatnio rozmawialiśmy przy okazji Będą bić, czyli to był rok nasz 2017, wasz 1937. Czy kontynuowanie tej historycznej opowieści i też waszych fikcyjnych biografii nadal was zajmuje, czy już troszeczkę odpuściliście, jak gdyby skupiacie się na czymś innym? Jak wskazuje sama nazwa płyty krótkogrającej, dalej kontynuujemy tę chronologię. Kontynuujecie i doszliśmy do roku 1939. Wybraliście teksty poetów. Tutaj mamy i kobietę, co mnie bardzo cieszy, i mężczyzn na płytę. Poetów, których bardzo dużo łączy, tylko nie wiem, czy ten klucz... Jaki był wasz klucz wybierania tekstów? Może tak zapytam, a potem powiem, na jaki ja wpadłam. To jest ciekawe pytanie, bo nie wiem, czego sami szukaliśmy. Na pewno jakimś kluczem jest stosunek wszystkich czworga do kwestii żydowskiej, ich własnego doświadczenia i pochodzenia. Jednocześnie wszyscy czworo w ogóle nie pisali ani w jidysz, ani w hebrajskim, byli mistrzami języka polskiego, więc jest to pewiennego rodzaju klucz numer jeden, klucz numer dwa, który nam przyświecał i który był jakimś takim chyba zaczynem tego, żeby tę płytę tworzyć, była antywojenność czy antymilitaryzm przebijający przez wiersze wszystkich czworga. U Witlina jest to chyba najbardziej widoczne. Tak, i to są te tropy, o których ja też myślałam, szczerze mówiąc. Władysław Szlęgel jest autorem tekstu Dopłyną okręty. Tego utworu przed chwilą posłuchaliśmy. Jeszcze można byłoby dodać jeden element do biografii tych poetów, tych autorów, których zaprosiliście na płytę Hańby, że poza wspomnianym Józefem Witlinem przed chwilą, pozostała trójka wojny nie przeżyła. Czyli dla nich to był ostateczny kres, jak gdyby to, co nadciągało, to, co się zaczęło w roku 1939. W związku z tym te teksty dostają jakiegoś takiego drugiego dna i trudno o tym dnie nie pamiętać. W Płyną okręty zaskakuje też aktualność. To jest coś niesamowitego. Też mieliście taki moment? Znaczy, na pewno tak, aczkolwiek nie był to wyznacznik wykorzystania tego utworu. No ja też mogę tylko powiedzieć, że osobiście, kiedy po raz pierwszy go usłyszałem w wykonaniu naszego kompozytora Andrzeja Pokładowego, to też pierwsza rzecz, po prostu uderzyło mnie to, że taki szok, niedowierzanie, że taki tekst mógł powstać już w latach 30. Ponieważ powiem szczerze, nie wiedziałem, że już takie problemy mogły istnieć jeszcze przed wojną. Ja z kolei miałem tak, że jak dotarła do mnie wersja demo tego utworu, w tym samym czasie jedna z telewizji komercyjnych pokazywała dokument o krążącym po Morzu Śródziemnym okręcie współczesnym, który jakby ten wiersz odbija opisuje... Się, tak? Nikt go nie chce przyjąć. Wiersz opisywał jakby żywcem. Znaczy, mnie najbardziej zaintrygowało chyba też to, że wykorzystując go teraz, bo czekaliśmy, ten wiersz znalazłem przeglądając teksty pod kątem Będą bić, czyli to było już dwa lata temu. Tylko czekaliśmy, ponieważ Szlęgel opublikował go dopiero w styczniu roku 1939. To był wiersz normalnie opublikowany w dzienniku, który się nazywał Nasz Przegląd. W zasadzie jeszcze do poprzedniego tematu. Niejako kluczem, nie łączącym wszystkich tekstów, ale pośrednio też częściowo większość z nich, jest właśnie to, że powstały w 1939 lub też tuż przed, prawda? Nie zmieściły się na Będą bić, a jednak czekaliśmy z ich wykorzystaniem. To też było dosyć istotne właśnie pod kątem chronologii. Natomiast bardziej mi chodzi o to, że raz, że z tym Szlęglem czekaliśmy, dwa, że kryzys uchodźczy czy problemy, które wyniknęły w związku z nieprzyjmowaniem uchodźców na Morzu Śródziemnym i te dramatyczne historie związane z tonącymi statkami, są uniwersalnym w jakiś sposób przesłaniem czy historią. I z jednej strony można odczytać bardzo dosłownie Płyną okręty, a z drugiej strony zamknięte porty czy płynące statki to jest wizja bardzo poetycka, bardzo metaforyczna i mogąca dotyczyć uchodźców w każdych okolicznościach, w każdych warunkach, nie tylko na morzu. To teraz zajrzymy też na waszą płytę w wersji winylowej, czyli tej takiej będącej dla wielu artystów spełnieniem, bo Hańba swoją najświeższą płytę także na winylu od razu wydaje. Utwór Milcze, czyli wspomniany Józef Witlin. Poproszę. o wszystkim, co się teraz dzieje! Milcze zagraliśmy z płyty winylowej, a w naszym studiu milczeli przez ten czas Mateusz Nowicki. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakub Lebicki, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Arek Marczyński, który jest z nami, Antena Krzyku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Od razu, jeżeli pozwolicie, to korzystając z obecności Arka, w związku z taką zacną rocznicą, jesteśmy umówieni na to, aby się spotkać i porozmawiać i oczywiście też pograć artystów, którzy się z Anteną wiążą i wiązali przez te wszystkie lata. Nie zapytam cię, czy to jest łatwy kawałek chleba, bo nie jestem aż tak naiwna w wydawanie muzyki na rynku niezależnym, ale powiedz, jaką satysfakcję, co jest największą satysfakcją z tej pracy, która często bywa trudna ze względu na realia po prostu i zainteresowanie muzyką niezależną. Satysfakcją jest praca z takimi ludźmi jak choćby Hańba, czyli z ludźmi, którzy są twórczy, którzy tworzą rzeczy wartościowe i w zasadzie ja nie wyobrażam sobie swojego życia jakoś inaczej niż pracując z takimi ludźmi. Ale ta twórczość jest przynależna, tak to powiedziałeś, jakby to odróżniało ludzi z tego takiego głównego nurtu, od tego nurtu niezależnego? A ja nie bardzo śledzę to, co jest w głównym nurcie, więc trudno mi powiedzieć, jak to tak naprawdę wygląda w tym głównym nurcie, a tym bardziej nie mam styczności z ludźmi z głównego nurtu, chyba że za główny nurt uznasz na przykład Laocze czy Kasię Nosowską. To wtedy możesz się wypowiadać. Ale co decyduje o tym w takim razie, że rozpoznajesz muzykę, czy też rozpoznajesz artystów? Wysyłają jeszcze, prawda, artyści tak tradycyjnie swoje demówki, prośby o to, żebyś się zainteresował. Co się musi zdarzyć, żebyś naprawdę to zrobił? Jakoś jest tak, że nie ma znaczenia gatunek muzyczny, który artyści uprawiają, a to, czy ta muzyka po prostu do mnie przemawia. Następną rzeczą jest to, że ja muszę artystę zobaczyć na żywca, bo sama muzyka nagrana w studio to nie wszystko. Tak samo było z Hańbą, że słyszałem o nich i słyszałem ich od troszkę wcześniej, a zobaczyłem ich na koncercie i stwierdziłem, że chcę z nimi pracować. Oczywiście mogłabym teraz zapytać przedstawicieli zespołu Hańba o to, dlaczego chcieli pracować z Antoną Krzyku, ale nie robimy tutaj programu Łączymy się z miłosnymi serduszkami na antenie. Tylko rozmawiamy także o waszej nowej płycie. 1939 od jutra oficjalnie w tych wszystkich dostępnych wersjach, więc myślę, że każdy będzie zadowolony, ale warto sprawdzić winyl, bo on jest też tak wydany, że właściwie nie ma jednej okładki, tak? Na czym polega ten pomysł, Mateusz? Pomysł polega na tym, że z racji tego, że jest to album krótko grający, zawiera 5 utworów, nie chcieliśmy żadnego z tych utworów wywyższać. Nie chcieliśmy nazwać całej płyty jednym utworem, chociaż były takie pomysły. Zamiast tego poszliśmy tropem takim, żeby każdemu z tych utworów przypisać okładkę, tak żeby można było je potem łatwo identyfikować graficznie. Typu na przykład, jeśli teraz tutaj na wierzchu mamy okładkę niebieską, no ja już oczywiście pamiętam, ale... Co doskonale widać w radiu oczywiście. Tak. Chodzi o to, że są różne kolory, prawda, okładek, różne wzory i prędzej czy później słuchacz będzie kojarzył właśnie tę okładkę z tym utworem. I będzie miał swoją płytę, która będzie symbolizowana przez ulubiony utwór. Tak, i to również dokładnie tak. Można sobie taką, tą układkę, jeśli się na przykład lubi dany utwór, można wysunąć na przód, na wierzch i mieć swoją własną ulubioną układkę. Każda układka ma tytuł płyty również na froncie, więc można rotować dowoli. I to nie jest przypadek, że tutaj leży akurat ta niebieska okładka z celownikiem, bo to jest okładka, która jednocześnie przynosi tekst piosenki utworu Łowy z tekstem Zuzanny Ginczanki. Dwa teksty od tej poetki na waszej płycie zostały wykorzystane. Skąd się Ginczanka wzięła? Wspomniałeś, Kuba, poza anteną, że masz bardzo dużo jej tekstów, tak? Że to jest takie... Znaczy, tak, do tekstów, większej ilości tekstów Ginczanki dotarłem nieco później. Ja Ginczankę kojarzyłem raczej jako poetkę piszącą o sprawach, że tak powiem, bardziej duchowo etycznych, estetycznych i taką poetycką bardzo. Natomiast szperając w poezji satyrycznej, I pamiętam, wtedy akurat miałem przed nosem tomiki Holendra i Pasternaka. Gdzieś w przypisach znalazłem porównanie poezji Tadeusza Holendra właśnie do dwóch wierszy Ginczanki. Tam były wymienione właśnie i Łowy, i Praczki. Czym prędzej sprawdziłem, o co chodzi, i tak się Ginczanka znalazła. Więc ja do Ginczanki dotarłem przez Tadeusza Holendra tak naprawdę. Dopiero z czasem uświadamiając sobie, że to Holender jest tym tak naprawdę zapomnianym, a Ginczance gdzieś tą pamięć należną jej się oddaje ostatnimi czasy dosyć intensywnie, co zresztą słuszne i chwalebne, więc tak do niej dotarliśmy. Natomiast Ginczanka jest znana z innej poezji. Zaskoczyło mnie to, że była też właśnie taką zjadliwą obserwatorką życia politycznego i ubrała to w takie, a nie inne teksty, które nie zatraciły tej swojej poetyckości, a jednocześnie są bardzo, bardzo ironiczne i celne. Mocni jesteśmy i młodzi, mężczyzny do szkoli i broni. Tylko jedna rzecz nam szkodzi. Brak nam kolonii, brak nam kolonii, brak nam kolonii, brak nam kolonii. To się zdarza w audycjach na żywo, ale przepraszam bardzo, Polskie Kolonie, utwór Hańby, ale musi koniecznie polecieć po tym pięknym wstępie Kuby właściwy utwór, więc to moja wina była, to była moja wina. To nie ten. Nie, poczekaj, teraz jest wszystko dobrze. Podrzeć koroneczki i oszczędzić na bombeczki. Tank taneczek, by nie zniszczyć tych staniczków i nakupić pancerniczków. śnie gastu, chlastu, chlastu, łupu, cupu, nowel, śniące, czuł i grupu. Podwodna, nowy typ, gazowe świeczki z koroneczki, z parmaneczki. Patrzę w czas i dalej, a to piekielne kadzie czarcie, jeśli stwierdzać rzecz otwarcie. Jak to się mówi, do trzech razy sztuka. Pojawiła się oczywiście piosenka zespołu Hańba, ale zatytułowana Praczki, do utworu Łowy też wrócimy. Oba te teksty napisała Zuzanna Gwinczanka, więc w jakimś sensie nadal aktualność tej opowieści Kuby na temat poezji Gwinczanki, tych konkretnych dwóch wierszy, została zachowana. To jest też dobry moment, abyśmy poza tym, że tekst pochodzi od kobiety, powiedzieli o dziewczynach z zespołu Sutari, które zaprosiliście do współpracy i które też jutro wystąpią na koncercie, o którym wspomnimy na zakończenie naszego spotkania. Jak doszło do takiej fuzji, tego połączenia? No, z Sutari szczęśliwie znamy się od dosyć dawna już. To księga chyba roku 2014 i festiwalu... Skrzyżowanie kultur. Dokładnie. I tak naprawdę wtedy olbrzymie wrażenie nas zrobiły. Były świeżo po swojej pierwszej płycie, na której wykorzystują dużo instrumentów pochodzenia kuchennego, domowego. I pamiętam, że weszliśmy wtedy do namiotu, trwały próby i jako instrument perkusyjny służyła miska z wodą i rytmiczne maczanie rąk w niej. Od tego momentu zakochaliśmy się w Sutari i ich muzyce. I tak mijaliśmy się niejednokrotnie, czy na koncertach, czy na festiwalach, między innymi na pamiętnym Off Festiwalu też występowaliśmy bezpośrednio po sobie. Dziewczyny również nagrywały dla Kexp. I w 2017 roku padła propozycja, żeby zagrać wspólnie również koncertowo. Udało się zrobić dwa takie koncerty w Krakowie i w Gdańsku, gdzie po raz pierwszy doszło też do fuzji na scenie, gdzie wspólnie wykonywaliśmy swoje utwory. I tak gdzieś tak ta myśl w nas kiełkowała. I w momencie, w którym się okazało, że są teksty właśnie Zuzanny i są to teksty ewidentnie pisane przez kobietę i podmiot liryczny też jest kobietą, czuć to, stwierdziliśmy, że no dobra, fajnie, Andrzej nieźle krzyczy, ale no nie zaśpiewa tego tak, jak powinien, tak jak to powinno być zaśpiewane. I wszyscy zgodnie uznaliśmy, że jeżeli ktoś ma to z nami zaśpiewać, to będą właśnie dziewczyny z Sutarii. Tak jak nazwa zespołu brzmi, to musi być jeden głos, a jednocześnie różne głosy razem. Bardzo dobry pomysł. Bardzo się ucieszyłam, kiedy o tym najpierw przeczytałam w wiadomości od Arka, który siedzi teraz cichutko i się nie odzywa, a potem usłyszałam efekt tej współpracy. Co takie połączenia dają? Czy to czegoś was nauczyło na przykład, kiedy zaczęliście już nie tylko się, to nie było tylko spotkanie na scenie, ale spotkanie przy pracy nad sztuką, nad muzyką. Coś wam to pokazało nowego, czego nie wiedzieliście na przykład? Też o sobie. Nie wiedzieliśmy, że aż tak źle śpiewamy. Aha. Zdecydowanie. Nasz akordeonista i klarnecista Wojtek, czyli Tadeusz Król, nagle okazał się pamiętać o swoim wykształceniu muzycznym i kategorycznie pilnować, że tak powiem, tego, żeby progresje akordów toczące się przez utwór były takie, jak należy. Prostując nawet dziewczynę. Zareagował bardzo żywiołowo. Tak. Siedząc milcząco i słuchając, jak dziewczyny grają, nagle dosłownie wstał z wielkim krzykiem, parował do studia i powiedział, że jak to niemożliwe, nie mogą tak robić. Tak to, nie może to, być. Przez H to tak nie powinno przewrót być. Do E przez H jest tam niemożliwy. I no, także wiele ciekawych rzeczy nagle się okazało, jeżeli chodzi o Stali. Zaimponowała nam ich etyka pracy, że tak to nazwiemy. Znaczy zaprosiliśmy je do studia, będąc przekonanymi, że tak naprawdę będziemy jeszcze razem coś robili, a dziewczyny przyszły perfekcyjnie przygotowane, mając własne pomysły na te utwory, na to, jak je chcą zaśpiewać i jak to ma wyglądać. No, czysta frajda wspólnego grania i śpiewania. To musi być takie też poszerzające, bo oczywiście słuchacze wam na pewno po koncertach zwłaszcza próbują powiedzieć, co myślą o waszej muzyce i jakie wrażenie na nich robi. No, ale też takie spojrzenie od kogoś, kto sam zajmuje się muzyką, no, myślę, że zawsze jest otwierające, czy też może jakieś nowe wątki pokazywać. Spróbujemy z tymi łowami, zobaczymy, czy nam się uda tym razem? Oby. No to spróbujmy. Gąszcze przeszłości, zamierzchłe dzieje, groźne, zawiłe, bory i knieje. Z dłonią wplecioną w uprząż i grzywy, czarni na koniach pędzą myśliwi. Cięte, wzrok wytężony, pędzą jak wichry czarnym galopem, zawątłym śladem, zanikłym tropem. Jakiż to zapał wzrok im rozszerza, czego szukają, jakiego zwierza. Jakiż to poryw piersi im wypręża, godny rycerza i godny męża. Pędzą myśliwi w zamierzchłe dzieje, gdzie ślad porasta i trop czernieje. W gąszczach przeszłości z uporem mrówki babki szukają babki Żydówki. To teraz możemy powiedzieć, że mamy komplet, dwa utwory z tekstem Zuzanny Ginczanki z najnowszej małej płyty Hańby 1939. Łowy i praczki na antenie się pojawiły. Szczerze mówiąc, ten tekst, zwłaszcza łowy, jest zatykający i trudno jakoś tak po nim po prostu przejść do jakiegoś takiego rozmawiania. Jak nagrywaliście płytę, albo gdzie szukacie inspiracji? Więc chciałam zapytać o coś innego, bo to nie jest oczywiście jedyny tekst w przypadku waszych utworów, który jest trudny i który gdzieś siada na duszy kamieniem. Jaki wy sobie znaleźliście sposób, jak gdyby? Co jest waszą taką metodą, żeby jednak żyć, a nie chodzić z cierpieniem tych wszystkich ludzi na ramionach? Może właśnie ta świadomość tej fikcyjności tej historii, znaczy to, że to nie jest właśnie współczesność, tylko cały czas odgrywanie opowieści fikcyjnej, którą sobie wymyśliliśmy. Aczkolwiek jest to trudne, to prędzej czy później gdzieś tam wraca i nawet już ostatnio chyba przy okazji teraz trwających protestów jakiś kolega mi podsyłał link do jakiegoś artykułu z lat 30. dotyczącego właśnie sytuacji nauczycielskiej. Czy tak chyba samo było z jakimś wystąpieniem posła w roku 1919 w Sejmie Ustawodawczym, który opowiadał o tym, jak to nauczyciele polscy przetrwali trudne czasy mimo głodu, chłodu i tak dalej. I sobie uświadomiłem, że już nawet chyba trochę nie mam siły wracać do tego, co było, bo chyba tak już musi być, że ta historia chyba będzie się powtarzała, lubi się powtarzać i ona właśnie, tak jak i dwa lata temu mówiliśmy przy okazji Będą Bić, że ona się nie powtarza, tylko cały czas trwa. Natomiast my może walczymy z tym tak, że mamy inne też rzeczy na głowie i zaczęliśmy grać inną muzykę, na przykład muzykę dla dzieci. Ja jeśli mogę odpowiedzieć na pytanie... Możesz. Nie jest, dziękuję. Nie jest powiedziane, że nikt nigdy z nas nie mówił, może oprócz teraz Kuby, że sobie z tym tak naprawdę radzimy. W moim osobistym odczuciu wydaje mi się, że to wszystko cały czas właśnie na nas siedzi. Jeśli nie w nas, nie gdzieś na nas na barkach, to gdzieś po prostu to za nami, powiedzmy, za sobą ciągniemy i upust tego potem, wydaje mi się, dajemy na koncertach, jeśli przynajmniej mogę powiedzieć w swoim imieniu. Wydaje mi się, że również trochę, na przykład jeśli patrzę na Andrzeja, który czasem wiem, że on te teksty bardzo, bardzo czuje i przeżywa, to też chyba widać, więc Z jednej strony tak, na pewno sobie, tak jak już Kuba wspomniał, dajemy pewną klamrę tego, że jest to cała hańba jest pewnego rodzaju konceptem i koncept zespołem, ale no, to nie znaczy, że te teksty nie niosą dużego znaczenia i to znaczenie naprawdę jest czasami może nie bolesne, ale takie dosyć ciężkie. No ciężkie, no i cały czas mam nadzieję do tych, którzy używają mózgu, płynie ten przekaz, który mówi o tym, posłuchajcie, czy wsłuchajcie się w słowa sprzed lat i zadrżyjcie gdzieś w środku, że coś już było, potem stało się jeszcze straszniejsze i wyciągnijcie wnioski, żeby to koło nie musiało się tak toczyć. Więc przechodząc właśnie na to miejsce, do tego miejsca, gdzie ta energia się uwalnia i ta muzyka z całą swoją mocą i energią bije, jesteście na scenie, próbujecie grać tak szybko lub jeszcze szybciej niż na płycie, to jutro taka szansa w Warszawie. To będzie takie spotkanie z Sutari, że najpierw one, potem wy, czy to jest wspólny występ od początku do końca? Jak to wygląda? Najpierw Sutari, potem Hańba w repertuarze innym i potem wspólnie to, co wspólnie. Tak więc będą różne konfiguracje na scenie i będzie dużo muzyki. Czy teraz gracie przede wszystkim 1939? Czy to jest ułożone tak, żeby opowieść szła z czasem? Jak przedstawiacie utwory? Różnie. Znaczy zaczęliśmy stopniowo wprowadzać utwory z 39 do repertuaru i tak trwają nieustanne spory, czy właśnie Płyną okręty powinny otwierać koncert, czy być właśnie przejściem. Powinny. Dokładnie tak. Bardzo nam się ciekawie zgrały polskie kolonie, które jeszcze nie poleciały dzisiaj. Co, poleciały we fragmencie, ale za chwilę polecą tak w całości. Ale bardzo ładnie się zgrały, ponieważ nieświadomie i zupełnie niecelowo okazało się, że stworzyliśmy je w tej samej tonacji, w podobnym tempie i na to samo instrumentarium, czyli też na klarnet, a nie na akordeon. Jak utwór Polak zbrojny do słów Ziemowita Szczerka i nawet jest tematyka podobna, ponieważ Szczerek z podobnych rzeczy, co Tadeusz Holender się śmiał. U Holendera po prostu jest troszeczkę bardziej tragicznie, bo on tam mówi też o dosyć groźnych rzeczach. Szczerek raczej tylko drwił. Co nie zmienia faktu, że nieświadomie połączyliśmy te dwa utwory i na koncertach też zaczęliśmy je ze sobą łączyć, co też daje efekt ciekawy i zaskakujący, bo publiczność po 2 minutach skakania myśli, że będzie miała przerwę, a tu kolejne 2 minuty takie niespodziewane się łączą. Ja się cały czas zastanawiam, patrząc na twarze publiczności, czy oni wiedzą, że to są dwa utwory sklejone razem. I dwóch innych poetów? Tak. Do tej pory nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Tak więc szukamy też do jakiegoś optymalnego modelu na wykonywanie 1939. Jest natomiast prawdą i faktem, że utwór Praczki zabrzmi jutro po raz pierwszy i być może jedyny w roku 39. To jest szansa w takim razie dla warszawiaków, jutro klub Pogłos, a teraz szansa dla mnie, żeby utwór, o którym opowiadaliście, czyli Polskie Kolonie, pojawiły się we właściwym momencie. Uwaga, próbujemy. Wiadomo, mocni jesteśmy i młodzi, kraj żyzny do szkoli i broni. Udało się. A zatem na naszej antenie polskie kolonie pojawiły się w całości i w ten sposób także w całości zagraliśmy waszą małą płytę. Patrzę tutaj na połowę zespołu Hańba siedzącą w naszym studiu. Nie wiem, co o tym myśli wydawca Antena Krzyku, Arek Marczyński. Zaprezentowaliśmy właśnie w radiu całą płytę. To nawiązanie do tradycji takich z lat 80. To jest taka stara trójkowa tradycja. Że uwaga, proszę państwa, teraz włączamy stronę A i stronę B, chociaż państwo kolejność nie została... Państwo włączą swoje grundigi i magnetofony Maje i nagrają całą płytę. I to jest ten moment, w którym właśnie o to chciałam cię zapytać. Czy bycie niezależnym inaczej smakuje, smakowało w latach 80., inaczej smakuje teraz po tak zwanej rewolucji cyfrowej, kiedy podobno zmienił się świat, a na pewno zalewa nas muzyka z każdej strony? W latach 80. smakowało zdecydowanie inaczej, dlatego że wydawanie muzyki poza obiegiem oficjalnym było nielegalne. Więc była spora szansa, że można za to trafić do więzienia. Dziś smakuje to zdecydowanie inaczej, jest prostsze, łatwiejsze, ale nie wiem, czy przyjemniejsze. Ale były takie przypadki, przepraszam, że tak naiwnie zapytam, ale tych początków lat 80. i wydawnictwa naprawdę nie pamiętam, że rzeczywiście za wydawanie muzyki, nie mówię tutaj o wycelowanych we władze konkretnych przekazów, tylko że za wydawanie kaset można było ktoś trafił do więzienia. Polska, jak to ktoś kiedyś napisał, była najweselszym barakiem w obozie, więc w Polsce takie przypadki nie miały miejsca, natomiast choćby w bratniej Czechosłowacji ludzie lądowali w więzieniach na 12 lat za granie muzyki i wydawanie kaset. To był chyba bodajże Plastic People of the Universe. To był Plastic People of the Universe, Petr Cybulka, Petr Różiczka, ludzie, którzy spędzili w więzieniach sporą część swojej młodości tylko dlatego, że chcieli zajmować się muzyką, którą lubili i którą chcieli upowszechniać. W Związku Radzieckim znaleziono z kolei inną metodę. Tam trafiało się do psychuszki, więc artyści nie tyle do więzienia, co na leczenie byli wysyłani za swoją niezależność. No tak. No jakby różnica też polega na tym, że dziś koncerty mogę organizować w dowolnym miejscu, natomiast na przełomie lat 80. i 90. czy w latach 80. koncerty w Berlinie Wschodnim mogłem organizować tylko w salkach przykościelnych, a w Czechosłowacji, o której wspominałem wcześniej, bądź w ambasadzie amerykańskiej, bądź w jakichś innych ambasadach. Tak to wyglądało kiedyś. Ale jak nawiązywało się kontakty? To jest oczywiście wstęp do naszej opowieści, obiecanego spotkania, które będzie próbą takiego przyjrzenia się temu, jak zmieniała się muzyka, ale też prezentacji muzyki Anteny Krzyku na przestrzeni tych 35 lat. Jak można było po prostu organizować koncert w ambasadzie amerykańskiej? Zazwyczaj było tak, że atasze kulturalny w tej ambasadzie był człowiekiem jakby bezpośrednio zainteresowanym. I czy to był koncert Nico, czy to był koncert DX, czy to był koncert Davida Thomasa, atasze kulturalny był tym, czym być powinien, czyli tym kimś takim, kto zna muzykę i to nie tylko tą mainstreamową, ale i całą muzykę, która powstawała wtedy na świecie i ułatwiał jakby tego typu kontakty. Zachęcał i zapraszał? Tak, zachęcał, zapraszał, próbował kontaktować organizatorów tras, czy same zespoły z... no, jak to nazwać, organizatorami nielegalnych koncertów w krajach socjalistycznych. To jest wspaniały kawał historii i zresztą też opisywany przez uczestników w różnych miejscach i tutaj też myślę, że do tych nazwisk dojdziemy, kiedy będziemy się spotykać. Powiedz jednak o tym wydawnictwie, które leży teraz przede mną, bo to jest płyta, która oficjalnie ukaże się 3 maja. Jeden z także z zespołów, bo Hańba nie jest jedynym zespołem związanym z Anteną Krzyku, który pielęgnujesz. Nazywają się Bastard Disco. Zadebiutowali płytą Warsaw Wasted Youth, a teraz nadchodzi płyta druga z Chinami w tytule. Chiny w tytule i Chiny na okładce, czyli kontenerowiec przewożący kontenery z Chin. Co w tych kontenerach jest, to się okaże 3 maja, kiedy ta płyta się ukaże. Od jutra koncerty w zasadzie w całej Polsce, które Bastard Disco będzie grało w towarzystwie kilku również innych zespołów związanych z Anteną Krzyku. Dzisiaj chciałbym zaprezentować jeden tylko utwór przedpremierowo, bo tak jak powiedziałem, premiera niemal za miesiąc. I to chyba jeden z tych najfajniejszych, najciekawszych młodych zespołów, które na przestrzeni ostatnich 5-10 lat związały się z Anteną. Bo Hańba to już jest zespół takiego średniego pokolenia. No Hańba to już są dziadki w zasadzie. No, biorąc pod uwagę, że operują w roku 1939, a aktualnie mamy rok 2019,